तूने सपना को हाथ लगाया, हमारी इज्जत पे हाथ डाला। मामा ठाकुर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। सामान खींच लूंगा तेरी। मामा जी, अपना ये डंडा संभाल के रखिए, कोई झंडा लहराने के काम आएगा। हम आज आपके सामने अपने प्यार का ऐलान करते हैं। चीर के हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। वफा पे तू कर ले यकीन, आपस जाने बहार। ओ वादे वफा पे तू कर ले यकीन, आपस जाने बहार। सच्ची मोहब्बत उसी को कहें, माने कभी जो नहार। आ मेरी बाहों में दिल की पनाहों में, कह दे जो है कहना। तेरे बड़े चाहने वाले आशिक ऐसा कहां। होंगे तेरे बड़े चाहने वाले आशिक ऐसा कहां। इश्क की बाजी न हारेंगे, ऐसे देंगे सनम इम्तिहान। हम तो दीवाने हैं, हमको जमाने से और नहीं डरना। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। मौका मिले हम बता देंगे। कितना प्यार करते हैं सनम।